صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تو کسی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کرے تو اپنی منگنی کا اپنے دل میں خیال کر، پھر اچھی طرح وضو کر اور اتنی نماز پڑھ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھی، پھر اپنے رب کی حمد اور بزرگی بیان کر، پھر یہ دعا پڑھ، اے اللہ بے شک تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، بلکہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے، اگر تو فلاں عورت نام بھی لے کو میرے لیے دین دنیا اور آخرت کے معاملے میں بہتر سمجھتا ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور عورت کو میرے لیے دین دنیا اور آخرت کے معاملے میں بہتر سمجھتا ہے تو میرے حق میں اس کا فیصلہ کر دے اور اس کو میرے مقدر میں کر دے۔ حدیث نمبر 2284، مسند احمد۔